صالحین دی او کنه دی ختم هم نکنه یکی او حدیث بوایو دس دیت لگا کتی زبا کیا کالا کنم ناتا پتی لگای مای داشت لری کلگا کنانا کنم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه بارم یادو مرگزی دست زمواران چه دا ما شمان غلی کئی دا زنانم دا ما شمان چپ کوئی چې د دین خبره د قدر عزت احترام سره واوري دیش. یو د داسې مرګري تکړه پکار دی چې بار د ماشومان شور نه کوي په طریقه طریقې پوي وای. ماشاءالله زمون د بناتو مدرسه دا پاره کې د ماشومانو د الله کتاب او سنت د نبی صلی الله علیه و آله و سلم از د کول زمون دی اکابرین او علماء دیوبندو د زنانو د علم نصاب یو پسلور کال کې رئیسته او یو نصاب دای د شپګو کالو ده. نو د دې خپل بناتو د اختصار په بنیاد باندې زمونږ مشرانو چې کوم سلور کالا نصاب د بناتو د علم ذکر ترتیب جوړ کړي نو زمونږ د دې بناتو دا دریم کال لے. سلورم کال باندې د دې دینی کتابونه ختميږي او د علوم شرعیه او د دوی فراغت حاصلېږي. دمشقات شریف دا په دې دریم کال کې ټول لے. خو ماشاءالله د ابتدا نه د بناتو مدرسه داغي ترتیب مونږ سره یې نو زمونږ دا بنینم په یو کال کې چې مشکات شریف وای نو دا غي د زده کړې ډېر خوننی ځکه مشکات شریف رسو به ان شاء الله مونږ وایو صد پاسا شپږ زره احادیث دي. نو زمونږ دا طلبای کرام چې مشکات شریف ختمه یو خود ودري سلور ځای شروع وي او د ختمی دو ترتیب اداری جکل ناکل پا کی پینزل لسوشل پانی بوائی نا پینزل لسوشل پانی سبق دا سیوی چپاغی پورکم دا حدیث و حق وی اغا دا نشی. بازی بنینم پیو کال کی مشکا شریف ہوئی خدا آغی سڈیر خون نی نمگ دے بنا تو دا پاردہ ترتیب شروع کرے چې موږ درکیو ناغز یکم پینځش پک کاله کې موږ بنا تو تر لګ لګ مشکات ویلو او ماشاءالله هغه کې سټو کېم دې او موږ د دې خپل عوامو بنا تو مین د خويندو د پاره ویلنو عوامم دا غینا احادیث مبارکز د کولې شي. زموږ د دې بنا تم په دې مشکات شریف درې کالو لګې دې سی سمون ویلې ونه غي ماشاءالله غ پکور کې زمونږ دا غزنانو سره ویلې درې کال کې دا مشکات شریف دی اختتام ته رسولو دې د فتنو په دور کې چې تاسو لپته دا چې ټوله دنیا د فتنو نه ډکه ده او د غمونو پریشانو نه ډکه ده دې د فتنو دور کې د یو مسلمان خور یا د یو مسلمان بیوی یا د یو مسلمان لور د علوم شرعیه او نفارغه دل دا دمر لوی د خوشحالی خبره را چې یو په لدا ټول دنیا کې او بل په لدای کوم څه سوک پی پویږي. ګوره د فتنو دور د ماشاءالله زمونږ دی امت مسلمه کې لوی حیا او پرده د خپل لرونو خويندې د کور نه بار استلیر مشکلات دي. خدا الله د دین په خاطر زمونږ دا مسلمانان خپل لرونو خويندې مدارس ته لېږي. دا زمونږ دی بنا تو درې کال ادا سي خواري کړي چون کې زمونږ دلته مدرسه کې سبقونه نه د بنا تو سبقونه زمونږ ساري وختي وي دای ګرمای ته ندی کتلی سردای ته ندی کتلی خو ماشاءالله نن غ نتیجه مخله شو چې د سید العالمین په سو نظر ګونو احادیث دای په غونو واورې دل زړکی زیو دی او الله داغه د وجر دای عملی ژوندۍ بدلکا پدې ساړه کې ګور دای راغلی د دوی د سبق د پاره مونږ د اذان نمخ کې بچې په خولې آ ویله مونږ اذان تیار کو دی برار رسیدلې کله به ما کور کې دا سیوي چې مونږ بانګ سره چې باندې کو ځان مونږی تیار کړا خو د لری لری ناراضي نو ماشاء الله مور خپل رم د خوشالۍ قابل لې چې هغه خپل لونو نه دنیوي کار لری کړو ځکه دا سبق دا سی ویلې کی چې आवाज دان نه دی د سار نه تر ماسپخینه پورې دی کلاس او بیا پدې نکي مونږ ته درځي سبقونه باورول تیارې وي مونږ تراړو نو دوی ډېر مهنت کړي اعظم بیا بازه بناتو خو او دا غي والدين الله دې دنیا اخرت خيسته کې چې دلته موجود دم دي مونږ سره د متانو تر دې چې دادې زو زمونږ دغه علاقه وي او زمونږ ډېر نیکان رونو الله دې په مال اولاد ورسه کې خیر او برکت واچي او د دین په خاطر مونږ سره ډېر امین وا زمونږ بازه بناتو لا اغزين والدينو داسې بندوبست کړو چې زموږ درس پایل تا ورې د نړیم د مشکار شریف ختم دی ورسو خپل اولاد د پاره فکر کوي نو دای په دې زرګونو روپۍ لګولې کله دا ماشينډري د خرابې ناغه لمنډه و هاوغه باندې پیسې لګاوا نو دې کې موږ سره تقریبا سلور بنا داسم دی چې هغه دا علوم د دې زنه کړي په خپل کلی کې او داسې آلات د دې خپل درس باقاعده ګیري سره ماشا الله ورېدلې د مور پر هغه د پاره منډه تر نواله ګور منډه تللې د خپل خیرت ته په رسړې وي امام بخاري رحمت الله علیه یتیم فاطمه دا علم په دوانه خپل والدې کړه نن به د والدې قبر صبر د نور نړکی چې د ټول امت سره د امام بخاري صبر له احسان ده دا خدای مور خپل تکلیف تیر کی نو د تکلیفونو نه پس بیا سړی آرام حاصل ای زمون تبلیغی مشرانو کې اولو عالم بچي وی وفات شو هغه ټول شپه مطالعه او د دین خدمت کولو نو عظیم والد چې د عظیم بچی د قبر سره ودرې دو نو دا د عبرت خبره وکا وی بچیا ډېری شوګری نکړي او د دین د پاره د ډېرې منډې ترړې والی اوس د آرام زه تر ورسېرې قسم دې دا قبر دا آرام زیره خو کچا مهنت کو او کتاب بل دې کې آرام او سکون باندې ځان زری زری کړي نو قبر دا آرام زه نشي جوړې دې امام بخاري رحمت الله علیه باندې دا سبق خپل مور ویلې هغه مور ګرځولې ګره شپاړس کال کې دا ګره دا سي آسان دین نه دا په مهنتونو راغلې پشپاڑ اس کال کې امام بخاری رحم الله بخاری شریف لیکره دا سو په حرم شریف کې دی او سو روزی شریف سره او هر حدیث چې امام بخاری رحمت الله علیه بلی کلو نو غسل به ولو کو او دو رکعات استخاره به وکا نو دغه بچی چې الله د دوی په ذریعه د دین دا کار سمبالای و امام بخاری په ابتدا کې نظر لاړو ناغمور چې د خپل بچی د پاره درمند و او دا بچی ګرځول در په در د سبق د پاره مور پریشان شو د دې مور خپل ډېرې دعاګانې قبليږي او بیا داسې دیندار والدین چې هغه وي زما دا بچی د پیغمبر علیه السلام وارث جوړ شي نو مور دعاګانې کولې زموږ دی تاریخ لیکلی چې مور شپه کې خوب ولیدو حضرت ابراهیم علیه السلام خوب کې ولیدو ورته وی بیبي ته پریشان کېږه مستا د بچی نظر ختم شوه خو استاد جړه او دعا د وجه نه الله نظر واپس کو مور چر پاسه دا په دواړو سترګو امام بخاری په سترګو روخ ربټو ندا زموږ دی بنا ته مهنت کړه د مشکار شریف ویلې ماشاءالله دین وخت کې د ټولو بناتو د مدرسې کې ریاض الصالحین هم ختم کړي زموږ یو بل طالب العلم د نو ماشاءالله اغیم د خپل د ریاض الصالحین ختم د مشکات سره یو ځای کړي ریاض الصالحین داس د پاس ارستو وایو اتلس و احادیث دي سد پاسه سي اتلس سوا حدی مشکات شریف کی صد پاس شپک ذرا حدیث تی لکر اسو تعداد ذکر کو نو دا محنت دے کرے گورا محنت کوئے پر انو پی خور کی او پروگرام تلاڑو التزمی او حافظ دے درکی چی منگو انو التب امراتو پدوار استر گڑن دے د قران شریف حافظم دی ګوره کده سترګو والے د دین کار نه کوي الله دې بسترګو نه مخلي ناغدا اتل سوا حدیث زموږ د کیسټو نه یاد کړي اوس پرول لر ماته وي مشکات شریف می شروع کړي نو مشکات شریف کتاب الصلات وی صلات زحانه می ورواړو لپ یادو یعنی مشکات شریف کیم زرګونو لته اعداد رسولو دا د خپل پیغمبر خبره امت یادې الله دې موږ او تاسو حرمین شریفین ولبوزي په جامع اسلامیه کې مسجد نبوي کې د وړو وړو ماشومان او کلاسونه بالکل یو نابالغ ماشوم مې وکړو ا بچی را لوي د قران یاد کړي اوس بخاری شریف یادې واړو واړو بچی سری بخاری شریف یادې او دا د حبیب خبرې دی هغه یا والله والو ویلو ما هر چی خوان دیم فراموش کر دیم الا حدیث یار کی تکرار میں کنے دا شعر وای حافظ الحدیث درخواستی بابا رحمت اللہ علیہ ډیر وی وی خلق ما چی سز د کړي ټول مهیر کل یو د یار خبرې دی چې دا ځان سره یادو مو دوستو دا الله حبیب د ټول امت محبوب دی ما هر چی خوان دیم فراموش کر دے الا حدیث یار کی تکرار میں کڑے زمائی زتمند دی مناسبت سرما دا قرآن شریف یو دو آیات در آیاتنو سی سو لستا و یو حدیث میں لستو الہ العالمین سورہ زمر کی فرمائی وی حبیب دیو مت دیو فرمایا دوی تا دی خبر اعلانو کا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے حبیب دی امت تدیو فرمایا آیا برابر دی هغه کسان چې هغه عالمان دی په قران او سنت پوئیږي او هغه کسان لا يعلمون چې نه پوئیږي الله او زما پنس علم والا او بغیر علم والا برابر ندی علم والا چې قران او سنت از دکړې او پدی عمل لې ندا د خپل پیغمبر سکه چې د ټولو انبیاء علیهم السلام په وارثانو کې ده وی حبیب دی امت تدیو فرمایا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چی پوهیگی او هغه کسان چی نپوهیگی دا اللہ پنیز دا برابر ندی او فرمایی ارفع اللہ الذین آمنوا منکم پور تب کی اللہ کسان چی مان روڑ منکم دتا سنا والذین آوغ کسان بپور تکی اوت العلم چی ورکڑ شوید علم درجات پا درجو کی او دا اہل علم بسمر پور تکی قسم دے چی یو خبر دا اللہ و دا رسول زدکڑی و عمل دے پی نو پر از د قیامت بورته وی یو آیات وایا او برخیجا یو آیات وایا برخیجا ستا اخیرنی مرتبه او اخیرنی درجه بد اخیرنی آیات سروی دیو جنا مسله دا وی په جنت کې دومره درجات تی سمره چې د قران شریف آیاتونه دی او دا یو خبره یاد ولري یو کورنۍ کې کناری نه د کزنانه دا وغي ته الله لوی علم او عمل ورکړي نو پرز د قیامت بدی لوی مرتبه والا سره دا کته مرتبه والا الله جنت کې جمع کوي جنت خود خفقان زه نه کنا نو چې په خولي جنت کې او ور سره والدين در سره نه خفه وکنا که یو سړی پالا جنت کې دی او د سره بیبی نشته دی به پریشان ای کنا، یو سړی په اعلی جنت کې دی او د سره د بچی نشته دی به پریشان ای کنا. نو الٰہی العالمین فرمای چې زبدا بچی او خاندان د سره په اعلی جنت کې اوځي کم. نو سبب وګورم مور خپل ارم دا بچو سره چې هغه د الله د دین علم کړي دی وجنه د دوی خدمت کوي زما عزت مند و یو بچی سبق وی. نو چې طالبین براغه او دې بوځو شو چې راپا بسې د نو سپلای به پالش او صفا پرتی وی. تزر کې سوچ کولو چې دازو دشم زما سپلای سو پالش کی او صفای کی. نو یو ځل ځان او د کړو قتل نو والد سه ورته سپلای صفا کولی. نو بچی خفه شو چې ته خو زما والدې ته څنګه زما سپلای پالش کې دا خو بزو کوم. نا ورته وي بچی په دې نسبت نو کوم چې زه دې پلار امته می بچی دا په دې نسبت د خدمت کوم چې ته الله د حبیب وارث جوړېږي دا الله د دین خادمې ته دې خپل بچو خدمت زما عزت مند چې عالمان د چا او بیا دې فتنو دور کې په لونو کې او زنانو کې عالمان جوړې دل دا خوده را مشکل خبره داستا سلوی سعادت تیگو را موسر ماشاءاللہ طالبانم سبق وی خو مونگ دا طالبانو دا زدکڑی نا دمرا مطمئن نیو سمرا چی دا بناتو دا طالباتو دا زدکڑی نسیو مطمئن نیو ماشاءاللہ زمان دی بناتو کی دا سی ما شمانیم دی چی ما ویلی شیر دا دا قرآن شریف حیات کم زیکی دی نظما پا خلک لانی ما خبر پاتی چی وی فلانی زیکی دا آیات مبارک کرے. نو دای د دې موږ د دې بنینو طلباو نه زیات ماشاءالله مهنت کوي. الٰہی العالمین دې د دې دا علم سره د عمل له جوړ کې او علم نافع دې جوړ کې او د خپل استادانو د والدینو د پاره دې الله د سترګو اخوال جوړ کړي. پدې زنانو کې ګور پدې عربو کې لولي جامعات دې ماشاءالله غې نه داسې زنانه فارغي کې جګټ وړ کتابونه کتلې لیکلې دي. نامو سره زموږ د مرګره لاړو سردار علي بای د خدمت کوي د دین الله دې په عمر کې خیر برکت واچي او الله دې څوک د دین خدمت کوي تر مرګ دې دا خبره قائم دایم اوسه. نو د ډېر کتابونو ځان سره غیر ورزنانو کتابونه په مختلفو موضوعاتو باندې او هغه ځکه مساجدو کې مفت تقسیمېږي لکه دا غو خلکو کې دا قرباني ده چې یو عالم کتاب ولیکي نو یو مالدار وي چې زبې د الله د پاره سکم صدقه بکم. هغه ملکی که ډیره کمزوری ده خود طلباء و دینی دارو به انتها قدر ده. په مدینه منوره کې خایسته نه خایسته بلډینګونه چیوی او ټول شهر نخکاری. نو چې هغه تورشی د جامع طالبان پکې پاتې کیږي دا دا غزه مالدار و خلکو وقف کړي ځان په مونږ تاسو غوډه وای را پسې اسقاتو کپاغیم جنگونه یې درې مرا پسې وکا ای په ژوندون سکړي جلا بس ورکړې شل شل چته بلډینګونه د جامعې د پاره سکړي دا غي د پاره وقف کړي. بلکې دا چې د نورو فقراو مدینه منوره کې یو کس پاتې کېدو د مدینه په فقراو کې ناغم غيو زل بوتلو ناغیو کس خاندل دوم روغت گاڑے ور سره غیو وی د مدینی فقیر لو غرو وی داسوم روغت گاڑے ور سره بیا په یو بلډینګ کې وی دی کی ټول فقیران غریبانان پاتې کی وی یو عربی دی زموږ د بجلی سکه چې د ټلیفون بل پورې غسکای د ټلیفون د بل پورې برداشت کای. الٰہی العالمین فرمای ما دریم آیات لستو انما یخش الله من عباده العلماء ویقینا یریگی دا اللہ نا دا اللہ بندگانو کے عالمان. سوک فرمائی الہ العالمین سورہ فاطر کی فرمائی وی زما دے بندگانو نارینو زنانو کی چی زمان یریگی ناغ با عمل عالمان دی اللہ دے زمانگا دا بنینو بناتم با عمل عالمان جوڑ کی. علم گورے دو لاری دی کچا سر علمم دے او دے موافق عملم دے نو دا علم نافع دے او که علم دے او د دې موافق عمل نشتا ګوره بازی دی په لګوري الله دې موږ او تاسو دینه محفوظ وساتي. بازی زنانو نارینو علم کړه د خسره د علم نا داوا منبتر دي دا داسې علم و بحال وی چې او زنانه علم کړي خود به علم نه داغي زندگی او اخلاق بدتر دي. یو نارینه عالم دی خود د اخلاق او ظاهر او باطن او سیرت او نظریه دا د عوامو نه بدتر ده. نو که علم یې او عمل ني نو بیا قران ګوره ډېر بد بد مثالونه ذکر کړي. پخوانو خلکو سره ګوره علم خو چې عمل نو. نو الہ العالمین فرمائی دیر شم پارکی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. وی مثال داغ خلقو چیلم ورسرو خوامل پنکولو. زمونگو استاسو رب وی مثال دا سے دے لکا پا خرچ دے کتاب نو بار واچے. اے کہ یو غٹ بار دے خر لد کتاب نو تڑو لو اغلب سا فیدہ ور کی. دارنگ الہ العالمین فرمائے مونگ دو استازانو ناوریدنی و مفسرینو لیکلی یو عالمو بلعم ابن باعورا دول الزر خلق بے درس کی کیناستل سمرا 12,000 خلق بدرس کے ناستو. لیکن چھدے علم مطابق عملونو کو الہ العالمین نہم پارکی وئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. وئی مثال دے پَمِثَلْ دِسْبِ. اگر اکا عالم عالم وی نو الہ العالمین قرآن شریف کی منگو تاصل وئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے زما بندگانو کد دین او دا قائد او پمسلو نه پویږي دی قران او سنت والا عالمانو نه تپوسو کوي. نو زما د پیجندو لار بدر تو خي زما د حبيب د معرفت لار بدر تو خي. نا اللہ دا علم زمونگ دا دی بناتو بنینو علم نافع جوڑ کی. دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث میں اولستو دوی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی من یرد اللہ به خیرن. هر هغه څوک که نارینه دی او که زنانه دی چې الله د هغې باره کې د خیر اراده ولري چې دې بنده ته سینه کې خیر اچوم د ده په دې بدن کې خیر اچوم په دې ژبه غوږونو لاسونو خپو کې خیر اچوم یفقه فی الدین نو د دین پوها او سمج ورته ور نصیب کی. ماشاءالله دا کم طالبات او بنات دي یا زمون کم نور رونه دی او دوی قرآن و سنت تناستیز دکیه رب کریم دوی بارکه د خیر اراده لرده. الله دی دا خیر برقرار و ساتی او دا خیر دی الہ العالمین دوی نه پیلاو کی. د مشکات شریف یو دو حدیث مونگا تبرکن پریخی دی ناو انشاءاللہ وایو او دریاز صالحین یو حدیث بتبرکن وایو. مشکات شریف کے دا احادیث علامہ البانی او عالم تیر شوئے دا جامع پوستازانو کیو ندویو یو حدیث شمیر لے دا مشکات شریف نو د دې د شویر مطابق 6285 روایت کی په مشکات شریف کې شپږ زرا 215 اتیا. او د مظاهر حق د شمیر مطابق 6294 احادیث دي. علامہ البانی یو یو حدیث شمیرلے مظاہر حقیم یو یو شمیرلے ندا 6285 یا 6296 احادیث دی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اپو علمونو کی ٹولو کی مبارک علم د قرآن و سنت تے د قرآن و سنت علم پولو بشریعو کی ٹولو کی لوی مبارک. او د دې علم د خیر برکت یو غټه ذریعہ دار و یو عالم د نور علوم په ځای حدیث او تناست نشاورتوی علوم خډیرو د دل او لیکي ناشته وی دی کینولم چې بار بار ویلې کی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم پر از د قیامت بلوی درش شریف والا د محدثین حضرات وی او کدی ګور دا حدیث ز د کوونکو بنین او بنات او مسلمانانو ته نور سمدا یو خبر ډیر را د الله حبیب وای زما رب دا زمګ ایمان دي چې د سید العالمین دعاګانې الله قبلې وای زما رب زما اغه امتی ناری نه زنانه تر او تازه او ساتي چې زما خبر اوری او دیتا پزړه کې زی ور کوي او دا بیا دا سے رسائی لکا سنگے اوری دلی کمے بیشے پکے نکائے ندور اللہ امرأن سمع مقالتی فاوعاها دا اللہ حبیب وی زما ربا زما غمتی ناری نزنان تر و تازہ و ساتے چه زما والا خبری واوری دے او پدی زلکی زیور کو ابی دا سے او رسول لکا سنگے چے اوری دلی وی وګور دې تر او تازه د الله د حبيب په دعا کې عمومي دا سینې دی ویلي چې کمزه کې تر او تازه او ساته زموږ د علماء وایي درې ځایونه دي دنیا دا قبر د اخرت د دعا درې واړو ته شامل ده تاسو وګورئ څوک چې علم حدیث سره لګیا دي په دنیا کې تر او تازه دي جامع د خلقو نه صفا دي په جیبي کې خه ګرم ناشتي په وړي کې خه یخ ناشتي او ټول ورځ د سار نسوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وذالک فضل الله یؤتیه من یشاء نګور دای په دنیا کې تر او تازه دی قسم د دا حدیث او خدمت د کړه دا په قبرونو تر او تازه پرت دی په قبرونو کې سړي مونږ مدینه منوره کې د جامع او طالبان او ته عالم بیان کوو ناغای عالم ورتوی زی امن تلاړو نوې د امام شوقانی او لوی محدث تیر شوه علامه شوقانی رحمه الله تعالی نوې داغ حالات را لشا ذکر کل چې د لارې سره د مسجد سره خوا کې وې د امام شوقانی قبرو خلار جوړې دا مجبوری و دا قبر کنستل پکارو نو بس حکومت داو کچی پا طریقہ بانے ادب احترام سرا دا لاش مبارک دی زین اللر کئی وی سل کال شویو دے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ رو وفات سل کال پسی قبر اس پر دو نو سلو کالو پوری لاش روغ رمت پروتو پیو ویختاو کفن کی زربر نقصان نورا غلے ندور اللہ عبدن سمع مقالتی وې زما رب زما غومتی په دې دنیا او قبر او خیرت کې تر او تازه او ساته چې زما والا خبرې اوري زما والا خبرې اوري نو دا ګوره په خوش نصیبی چې څوک یې اوري څوک وای څوک زدکای نو دا ډېر لوی مبارک علم دی علم حدیث پټول علوم کې مبارک علم دی دا هر وخت بس د الله حبیب لکه ته چې پستر ګورته ګوري ته لکه په غوګونو دای خبره اوره په غوګونو دای خبره اوره دموږ د عالمان وای وای چا کرے چې دا حدیثو کتاب او خاص کر ترمذی شریف شمائل پروتی د دې ذهن کې داراولی چې ټول سیرت او صورت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم زما په کور کې محفوظ پروت ته وعن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما د نبی عليه السلام د ترزوي ده او د الله حبيب چې وفات شو دې لا بلوغ ته نه رسیدلې خدای الله حبيب ورته دو دعاګانې کړي او دو ځلې د جبريل عليه السلام قتلې اخیر عمر کې ابن عباس رضی اللہ عنہما پسترگو سشوے پسترگو رنشوے دے اخیر عمر کې دے پسترگو سشوے دے رنشوے دے دا اللہ حبیب ورته دو پیری دعا کرے او هغه دعا باندې الله دې رنگ کړي. یو ځل دعا دا کړی چې الله دې ته د قران شریف د علم تفسیر دا ورته وخه. اذویم دوی ورته کړی ود الله حبیب او د سمات تلاړو لوټه ډکا پرته ود الله حبیب ودا لوټه چا ډکا کړی ورته ویل شول جدا دی ماشوم نا بالغ استاد ترزوی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما. نو د الله حبیب رحمت په جوش کې راغې وی اللهم فقهه فی الدین زما رب دی بچیتا تد علم په هور نصیب کینو دی د الله د حبیب په دوارنګ شوه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی ان الله تجاوزا بیشک الله رب العزت تجاوز معاف کړی دی تجاوز عن امتی معاف کړی دی زما د امت نا. او په بعض کتابونو کې دی حدیث کې دا لفظ هم سی واره غلې ان الله تجاوز لی عن امتی الله معاف کړی دی خو زما د وجنه زما امت ته ور سیزونو کې خیر او برکت د نسبت د وجنه راځي. دا امت کا غره دینو غره دا د چا وجوا دا د خاتم النبی صلی الله علیه وسلم امت ته د نسبت د وجه نشی کی خیر او برکت راځي. تاسو په کپڑے باندې سپلای صفا کوي کنه صفا کوي هو دغه کپڑے نه کوم قران شریف له قمیص جوړ کو نو قران سره خلووي کنه خلووي هغه کپڑا وا تا په ګندګی صفا کوله سپلای دی په صفا کوله پوز دی په صفا کوله خود قران د قمیص جوړې دو د وجه نو سام قران سره خلوله قران کمیس خلق قران شریف سره خلای کې دی خلای د دې حدیث کې یو لفظ دام ثابت ته ان الله تجاوز لی عن امتی الله معفی کړی دا زما د وجن زما د دې امتنا الخطوا اد خطا خطا هغه کار ته وایي چې قصدن او عمدن نی. لګور په خطا باندې چې کوم ګناه مرتب کیږي هغه الله رب العزت معاف کړي دا. وګور یو معافي د اخرت وی یو معافي د دنیا وی. یو سړی په خطا باندې یو کار وکړ په خطا یې قتل وکړ په خطا یې د شاشه ضایع کړ نو دې د دې د ګناه نه معاف ده خو مؤاخذه مالی باندې بده رانی ویشي لکه خطوان قتل کو نو دیت خوب ورکه سلوخان دی خطوان قتل الہ العالمین د مسلمان د نفس ډیر لوی قدر ده. دی وجه نه ګور کلم کدا سی مثال په تور جرګی وی الله د مسلمانانو ته د صحیح جرګو توفیق ورکی. نو باز سړي چې ظلم کړي یا غلط داخل غواړي چاینده د پارس کوي بیا نه کوي. زموږ د باز جرګو طریقه دی چې دای ظالم له مظلوم را پرځای نو ظالم له مظلوم مرا پرځوا دا ظالم دا سی او داغه چې آینده ته خلخ لاش ور په شریعت کې د قتل خطا د پارم سدي سلوخان یو دا ور سره دا خاندان ور کوي او کني ور کوي د اسلامي ډنډي په زور به تي علي نتا سلوا چې ته سوزر روپای د خپل رشتہدار په ځای ورکې نتا نه باغه ختم بیا نه ګرځي لوبه چې د کور روزي د پولیس له ضرورت دی ته به تلاشی کې چې دا د خپل په خطا ډ سړې وجلې بیا چرته نشي بیا بستا په ځای موږ وخانه پیسې کمزې نه ورکو. نو دا دې دې کې خطا چې معاف دا د اخرت په اعتبار معاف تا ورنا کم مؤاخذه مالیه دا نواغبت اغسته شي الله معاف کړی دی زما د وجه نظما دی امت تا خطا ونسیان او هیرا یعنی په هیر یو کار وکړه که روزه کې په هیر شه روزه خوړه نو ګناهګارم نه دی روزه مات نه ده. یا یو سره مثال په تور باندې یو شه زب حقی مسلمان دی نو بسم الله الله اکبر بوای هو که هیر شول دی نوم شی حلال دی. مسلمان ذبح کولا قصدن عمدن بسم الله نه پری وځه قصدن عمدن کې پری خو نشه مردار دی. هوک کلمہ او تسمیت په هیربانه فاتشوا او د بشانراړه شی ذبح کورستوی جما هو کلمہ نو ویلې نو ان الله تجاوز عن امتی الخطا والنسيان شی حلال دی. بعضی چیزونه هیر اداسی وی چپای کی دنیا کې رانی ول وی کده چامال دی په هیر باندې برباد کړه داغه تاوان ورکه گناهګار نه خو تاوان به ورکه. او خاص کر د حج په باب کې بیا زمون فقهای احناف رحمه الله دا وای چې دا کم جنایات دی د حج په باب کې ندا چا ک پوی خو کل ک پاو دی او کل ک په هیر او کل ک قصدن عمدن او کل پټولو کې جرم پر راځي. دغه مراد چې قصدن دی او کل نو گناهګار په هیر دی او کل نو گناهګار نه خودم به دربان راځي. لکه وسړی او دې په احرام کې له سر او خره لو قصدن عمدن نو گناهګارم شو غټب ملاله خو که هیر شو ته دې احرام تړلې لا دې احرام پابندای دی او د سر او خره لو په هیر نو گناهګار نه دی. خو زموږ مذهب حنفی دا دی چې دې بس کوي دم باور کوي. یو سړی قصدن عمدن په احرام کې ګنڈلی جامې واچولې نو گناهګارم شو په دب دم راځي خو په هیر دی هیر دي چې نو گناهګار نه دی. خو زموږ مذهب حنفی دا دی چې بیا هم سره دم به راځي دم به راځي. لکه باجی ګډاګان داسي ها حج کې ورتا مرګری لنګ وتړي لکه عام زمو خلکو له لنګ طریقه مې درځي. اکثر موسر عباس حاجیان درځي چې دلته ورته لنګ بلو تړي دا مقصد دا چې پرده می جوړ کنو تا په لا اڑخ لبسوس پرتګ لری کا. باز حاجیان صاحبان له دلته لنګ وتړي او پرتګ لری نکي اوس ګره هیر شي وی دي پوی نه ده. خو کبار غنټي تیر شوی او ددا غندلې شوی پرتګ او کمی سچول نو په د بدم راځي. ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان الله معاف کړی دي زما د امت نه خطا او هيرا وما استكره عليه او هغه چې دی باندې زور کړی شي دا غي بارکي. سو کوته وي شاب وجنم دي دا کار وکي. نګور دی کیم بیا د علماء تفصیل له الله زموږ د فقهای کرام او قبرونو د نور نه ډکی. بعضی سيزونو کی اجازه ته او بعضی کی کتا سوک مجبوره کایم نو اجازه نشتا. ایتاله سو کوئی چې شاب مړکوم دی او ټوپک راواله او دا مسلمانان به وجنه. نو د شریعت مسله دا چې ته بنو وجنه تا کمړکای نو مړ دی کیتا خبره ته مخیال ورسه. تعالی ویلی چې مړکوم دی یا شاب بس دا کلاشن کو پراواله او په دې مسجد او مدرسه او پلار کې چې کوم مسلمان تیریږي نو مړکاوي. نو زموږ مذهب حنفی دا دی چې تا دې مړکی خو ته بس وک وجنې دا خبره ته خیال ورسه. تا دې مړکی خو ته بس وک وجنې دا بعضی سيزونه داسې دي چې کې ته مجبوره کې و دې کو نو ته شرن گنہگار نه ته شرن پائے کې گنہگار نه. وما استكره عليه اغه چې دای پاغي مجبور کړی شو لکه اوسړه چا په زور رونیو رمضان شریف روزه دا په خلکه ورته وګور واچو نو روزه خو ماته شوا قضا به را ګرځي خو ګناهګار نه دی پکې په بربان روزه ماته شوا ځکه زور ورسره شو د الله په نيز مجرم نه دی ها د روزي قضا به را ګرځي. وما استكره عليه او هغه چې دای باندې داغي زور وکړي شو رواه ابن ماجه والبيهقي دا حدیث ابن ماجه او امام بيهقي رحمهم الله ذکر کړي دي. وعن بهز ابن حکیم د بهز ابن حکیم رحمه الله ن روایت ته او دا د بصری عالم دی بصری دی قشیری دی عن ابیه دی د خپل والد نه نقل کئ د د والد دی حکیم ابن معاویه عن جدیه او هغه د خپل نیک نه نقل کئ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم چه بشک دانی کد دوی چې داوری دلی دی در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقول چې فرمایلی فی قوله تعالی پبارد تفسیر د دی قول د الله کی تعالی چوچتولوی دے کنتم خیر امت اخرجت للناس. صاحب مشکات دا حدیث پا دے ختم کرے چی دا بہتر امت تے اے بہتر امت یو مونگو تاسو دعوی مو دکننا لیکن بہتر امت نن ٹھول رز دروگ وے بہتر امت ٹھول رز دا بدکارو پسی گرزی بہتر امت ٹھول رز دا رشوتنو پسی گرزی دا بهتر والدین او تبخ پل جبال سنا ظاهر او باطن دا بسنبال ساته کنتم خیر امت و ایتاس غره امت یدی کی خطاب چاله ده نو باز عالمان لکی چې دا صحابه کرام ته خطاب ده چا ویلی چې دا خیر القرون درې پیړی وي دا الله حبیبی بهترین پیړی زمانہ ورپسې دا ورپسې دا او د درې می پیړی نه پس به په دنیا کې درو خوارشی د چا په خبره وړر سنه کې ډېر اعتماد په پکې نسو کوئی دا کنتم خیر امتی نه دی درو پیړو لویلی خو صح قول زمونږ د علماو دا ده چې نه کنتم خیر امتین کې تر قیامت پورې امت ته خطاب ده دې کې شک نشتا چې اولنه دې د امت بیر لوی خلقو صحابه کرام بیا اور پسی تابعین بیا تبع تابعین داغی مقام او مرتبه ترست خلق نشی رسیده خو گره بعضی جزی فضیلت درست خلقو ده دی مشکات شریف کی باب ثواب حاضر امه کی حدیث دیر شو دا اللہ حبیب وی توبا لمن رآنی و آمن بی مبارکی او زیر دی آغا چالر چی زیلی دلیمی و ایمان بان ربان روڑے و توبا سبع مرات و پیری دی مبارکی وی او زیر وی آغا چالر چی زیلی دلیمی و ایمان روڑے پی گئی پی خبر بوان قسم دی دی رست خلکو لے سو پیری مبارکی ورکڑے اید اللہ حبیب صحابہ اتوی وی ډیر عجیب ایمان والا سوق جن صحابه ورته وی قربان مونږ غي وینا تاسو نه تاسو خو مال ګور تاسو مخ کی معجزات او د الله قدرت پسترګو ګورئ قسم د صحابه په دسترګو قتل چې دا د مدد الهی را نازل شو او د خپل پیغمبر په زرګونو معجزات قتل وی تاسو په سند ایمان نه راړئ کله ګورې دا الله د حبیب د ګوتو نه به قتل چې اوبر روان دي او صحابه بس کله یو کنډول کې ورته اوبر وړي وبنيشتا صحابه وي د تن دینار سره برابر ختميږي او د نو بندوبس نشتا دا الله حبیب په کنډول او لوخي کې لاس کې خو وی البرکتو من الله او صحابه قتل چې د ګورتو نه بند د بوچی نه روان شوا او دیوانه او دسو کو دې اوس کله وی تاسو بس د ایمان نه راړی تاسو ګورئ چې د الله مدد راغی د الله د حبیب یو موټه توام بو یو کاسه توام بو او پای کې ویلاړی مبارک ټکه او زرګونو خلکو خړا خلاصې ده ابو حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته او ته لای ور کړې و وې دې نه کجوري راخلا خو ګوره ما نو بس هغه ته لای ولاس به در نکول کجوری بیرا سو کال پکی تیر شون کجوری نخلا سی دی نو چکل عثمان نزی اللہ نو شہید شو نو پدی افرا تفری کی تی تیلائی رو کشوا نو ابو حریر ڈیر جڑل وید خلکو یو غم دی او پا مادو غمو ندی یو شیخ عثمان خلکو ناروا طریقے سر شہید کو دویم دو حضور پاک دلاس غط بر رکن تیلائی ران رو کشوا ویتاسو بسنگ ایمان نران یرسو گو رئی د الله حبیب ډیر عجیب ایمان والا غسوګ دی چې زبې لیدلې دی په کاغذونو کتابونو کې بخبره ګوري خو په ما و ایمان راړي دا ټول امت بهتر ده کنتم خیر امت یی تاسو غر امت اخرجت للناس د خلکو د فائدې لپاره راستنی شوی تاسو دې غریوان کې دې موږ ګورو نن که زمونږ عالم دې که زمونږ طالب دې که زمونږ عوام دې ناری نه دې که زنه د بل چا د پار درد سر جوړیو کو نه جوړی مان سره وای دې لم پجامه کې د سور خلکو د پار درد سر جوړیو اغه کنتم خیر امته نخرجت للناس دا بهتر امت دا دې چې دا بچاته تکلیف نه رسای د جیب تکلیف بن رسای د لاسو تکلیف نن زمونږ نه مور خپل ارتنګ نه رشتہ دار رانا تھنگ دے ٹول امت رانا تھنگ دے اخرجت للناس د خلق د فائدی د پار رشتری شوی ہے ور بہتر والے سے خیر برسوی خلق لا د دنیا خیر بم برسوی او د اخرت خیر بم برسوی اخرجت للناس رشتری شوی ہے د پار د فائدی رسول خلق لا خلق لب خیر رسوئی خلق و پزنزیرونو کراولی اسلام تبی وردن نکوئی دا امت بہتر امت تے خلق تب خیر رسوئی قالت اللہ حبیب فرمائل انتم تتمونا تاسو پورا کوئی سبعین امتا او یا امتنا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی گورا مونا مخ کی خواه یا امتنا نی تیر شوی ندا لفظ سبعین پاربائی کی دا دو ماناو دا پارا رازی یاو دی کی تحدید وی دویم تکسیر وی دی دی کی تحدید نرے زمونا مخ کی پزرگون امتنا تیر شوی ندا سبعین نمراد تکسیر دے دیر والے دے لکه قران شریف کې مراغلي الله خپل حبيب ته وای استغفر لهم مولا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم اله العالمين وي حبيب د دې باز خلقنا داس خف شويم داس ناراض شويم کستا غون تی عظیم شخصیت بخنه ورته غواړي او کنه غواړي کاو یا زلی دی رات ہوئی نو من معاف کوم اے گورے بعض اوقاتو کہ اللہ دا سے ناراض شی حرم شریف کی ممسکولو تراویحو آخر آشروا یو ڈیر تبلیغی کلونے لگولی ما سر پدرم شت ولاړو نا امام دا حرم ڈیر اجڑل دی آیات سر انہی جو مزو شنا متوئی دا سے سر اجڑل میدہ اللہ دا بعض خلقو ناراض شوئے رحمت للعالمین ورته دعاګانې غواړي وای حبیب که غواړي او که نه غواړي کاو یا زلی دی وي او منه معاف کوم الله دې داسې حال ته موږ تاسو نه رسې چې بیا نبی دو غواړي او الله وي نه معاف کوم دې دې کې د 70 نه مراد څه ده او یا ولوي خو کسل پیرې شو کزر پیرې شو دا 70 د تکثیر د پاره ده نو وای تاسو انتم تتمون 70 امته تاسو پورا کوي او یا امتن لرا انتم خیرها او تاسو غرئی پدی کی و اکرمها لله او ډیر عزت منی په الله تعالی چلوی دے دیو امت الله بهتر والے ورکړو مصنف رحمت الله له دا خپل کتاب هم ختم پدی کو چې ګوره بهتر امتا د خپل حبیب خبره وزد کوي رواه الترمذی و ابن ماجه و الدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن ورد اخرنه حدیث مصنف رحمت الله علیه دې پارا ذکر کو چې بهتر امت بجوړیږي پدې چې د الله د حبیب خبره باورو دې له بصره کې زه ورکو غره یو خبره یاد لرای د الله د حبیب د خبرو اورېدو سره به موږ او تاسو سمېږو زما استاد د بل په خبره کې دوره وزن نشته چې زندگی دې په بدل شي اپ خو باندې خلکو یې مار لیکر خراق کی او کر خمانه سروانو ا کیسه به خلکو کوله سوګدا سی وصل لري چې قران د پاسه ور ووړي چا چې کلیبه وایي اے وسړی ته زوام نستا خبره بیا سوک منیا به نه منی فلانه وای داغه بیا منیا به نه منی او کو ورته دی وی چې پیغمبر علیه السلام وای نو دی خو بیا وای چې منه به کني منی په کیسه پاتې شو دا حدیث اورې دو سره دیو جنمو دي دوستانو لوي د خپل خبرو په زید تاویلی ماویلی په زید د سید العالمین خبرو کوي چې دا الله حبيب ویلی تاسو هغه واقعیا اوریدلی د احد جنگ چې وشو نو دا یو وفاق ورشو چې نبی رسول الله شهید شو نو بای زرانم په دور روان وي نو صفیه رضی الله عنها را روان او د نبی رسول الله ترور پپو نو بچی ته زبیر رضی الله عنه ته نبی رسول الله وای مور دې راضی خو منه کدرور دا ټکړی نو ګوري حمزه رضی الله عنه ټکړی ټکړی پروت نو زبیر رضی الله عنه مور ته وای مرزا نو مور ورته سپیډو چې تک وی ته سو کې چې ما منه کې او ته مور خو یې زسو کې چې تاون ته مور دې منه کپ د الله حبیب وای چې نه راضی قسم دې کاغه بل قدم پورته کړي د حضور پاک ترور دا کوچی ویوی چې الله حبیب وای دا چې واسطه چاشته چې او زنانه به ووري چې د دې پیغمبر علیه السلام دا سی وای سبب ادا د شفاعت په تمه څنګه یو امتی به وای دیو جن ګوره دا کفار نه دی وای کوم په دې مسلمانانو څومره مهنت وکړو خدایو شه موږ د دې د زړه نه وی نستو د حضور پاک مینا او محبت دا د دې مسلمانانو پر غونو کې وردن نشوي د نبی رسول الله محبت دی او ډکو کې وردن نشوي دا محبت کله سو کسته شي تاسو مخ کیو قتل اغه ظالم چې د الله د حبيب به حرمتي کړو د کالج یو سټوډنټ را پاسې دو او دای په بل کې سو کړی دا توقع د شانه وا چې دا اغه مثال په تور نو داسې ماحول د دین نو د کالج سټوډنټ را پاسې دو او په خپل پیغمبر شمر غیرت په خوا د شاسه په وخت چې غیندوانو د الله د حبیب پس خبره کړو او هغه کسراغه وې دوی سکو و یا هغه وخت د لوی لوی خلکو دی ورته وې چې ته صرف دومره عدالت کې وای چې زه نه پویدم نو یا چراغه ورته وی ټول بر نه پویدم صرف دا یو وخت پوه شوې چې د حضور پاک د ناموس د فارم ځان قربان کو ډیر به ولې هغه وې نه ټول بر به سي تیر کړي صرف دا یو منټ پوه شوې چې زما غیرت د الله او د الله د رسول د پاره استعمال شو وای تاسو غره امت یې الله د خلکو د خیر د پاره دینه ګوره مخ کی چې څه شوی پاره به معافي غواړو وعده وکاو کنه چې د امت ته به خیر رسو قسم دې ګوره دا د چا امت ته کدا امت ته پجڑا کو سبب د حشر کې د الله د حبيب روح دې سي کدا امت یې ورته وای چې قربان زستا امت یو د غټول مر جړولې د غټول مر زما حیا غستا ما با قتل زما مال خړلې دسه جواب شته بیا دا د چا امت ته ګور سوک د چا د وجه نه د چا خیال او لحاظ کوي دا صبر کلمې وال جديد د الله د حبيب امت ته دوی سره به شفقت کوي دوی سره به رحم معاملې کوي دای ته بديني خیر رسوي دای ته دنیوي خیر رسوي یو حدیث زمو د دې ریاض صالحین بازه بناتو چې ختم کړي وي ماشاءالله کور کې د دې یو حدیث پاتې ده تاسو هم کوشش وکئ اے ټول مرګري فکرمن شي د ریاض صالحین مونږ ویل او ماشاءالله بازه مرګرو مهنت کړي والله دې ورته په دواړه جهان کې بدلی ورکی او دا احادیث ټیپ کړي دي مشکات ټیپ کړي ټول نن عہد کوي چې مونږ بزان تا ریاض صالحین هم ډکو او مشکات شریف کور کې به مورې صبر خوان بکئی کروڑای خورای او د الله د حبیب حدیث اورای د الله د حبیب حدیث اورای ندام کې سټو کې ماشاءالله او ما تاسو ته وی ګور پړم دوستر کو خلکو یاد ما غفرون حافظ سے مدرسه کې ختمونو ناغه ما شومان ته په یاد وی یادای سو پیری دل تراغل نما د مخ کې خلکو په حدیث هم پیویلی پړم دوستر کو دا حدیث یاد کلدار صالحین دا اتلسو سو احادیثو نا پدے کی زیادہ حدیث یا خیرنے حدیث دے دے دا اخیرنے حدیث دوی پری خیر ہے دا حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے دیر لوے شانے دے او دین اندازو لگوی چومر رضی اللہ عنہ پچھاڑو والے شو نو وصیت وکو وی چې زه وفات شم په ما دې د جنازي مس صہیب رومی رضی الله عنه کی دا غازی شخصیت ته چې په امیر المؤمنین د جنازي مس کړه هدا وټول شپه وایسو وی خپ ناست ریاضن ورته بیبی وی خاوند شپه الله د آرام د پاره را لګلې او ته وټول شپه ویخه نو د ورته ساجی به خبرو کور ته وي خزي صحیح وي شپدا آرام دا هو ان سوهبن اذا ذکر النار طوار نومه واذا ذکر الجنه طوال شوقه وی سوهب چې جهنم اور راحت کی خوب تی وتختی ایتاله سو کوئی سبب دی پان سی کوم خوب بدر شي او سوهب چې کله جنت رايات کی دمر شوق راشی چې خوب تی وتختی د ډېر محبت د وجنم خوب تختی او دا یو پاغه خلکو کې چې جنت په دې انتظار او چې کله برازي فګه خبر اے دا هم کمال لجمغو تاسو وایي چې جنت لب کله رسو هو کمال دا دې چې جنت وایي چې دا خلک بکله راضي سو کسان ته جنت په شوق کې یو پکې حضرت صہیب رضی الله عنه ده وعن صہیب بن صہیب رضی الله تعالی عنہ روایت ده وی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دي اذا دخل اهل الجنه الجنه کلچ وردن وشی جنتیان جنتا یقول اللہ تبارک و تعالی او بفرمائی اللہ چید خیر و برکت و لویشان خاوننے تریدون شیئن ازیدکم اے دما جنتیانو بندگانو ارادل ریدیو شی چی نورم در لزیات کم فَيَقُولُونَ جَنَّتَيْنِ بُوِيَ اللَّهُ عَرْشُ بَرَابِرِ دِي هَرْسُ سِلْپُ سِلْدِي أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا آيَاتَ زَمُنْ مُخُنَس پِنکل د هر جنتی مخبد سوار لسمه د سپګمې پشان پړکې أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ الہ العالمین تام جنت توردن نکوم دی جنت تراوستو وتن جنا من النار او مونږ ته د اور نه نجات راکو نور مونږ سغواړو جنت ته دراوستو بخونه درا لسپینکل زکه د باز خلق خونه بداسی تورشی کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما تب وګنی د ټول شپې تیار چار اغستی او لام دی باندې کړی دا په دې مخې ولي خې دا سي تور مخونه وای الله دې موږ تاسو ساتي نو دا خبره بدای دا الله سره کوي فیکشف الحجاب پرد بل رکړی شي دا الله او د بندګانو په منس کې او دیدار په الله کې الله دې موږ او تاسو ته مخفل دیدار نصیب کړي فیکشف الحجاب نلر بکړی شي پردا فما اعتو شیئا نو نبی ور کړی شوی دی جنتیانو ته یو شی احب الیہم چې هغه ډیر محبوب دی تا من النظر الى ربهم د نظر کول نخفل رب تا الله دې زموږ او استاد مخبل دیدار نصیب کړي رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله نو ماشاء الله دا دوا د حدیثو کتابونو چې زموږ دې بناتو دا ختم کړی دی دا ماشاء الله دې ټولو بناتو دا ریاض صالحین هم ختم کړي او په دې بناتو کې دا سیدی چې د فخر د پاره به دا غي د والدینو نمونه والو ماشاءالله موږ سره یو د فیصل باچا ماشومه دا چې هغه ماشاءالله دا نور کتابونه ریا صالحین مخ کې ویلي او مشکا شریف ماشاءالله یې ختم کو دویم هدایت بای دی دا غي لور دا او دا غي ماشومه دا دارنګي زموږ شاهان شاهجان دی بادشاہ ماشومه دا اغم ماشاءالله مشکات شریفی ختم کو د محمد شاهد صاحب لوردا د امام حسین بای لوردا دارنګي د خان پرس بای ماشومه دا ماشاءالله غیب مشکات شریف ختم کو فیض محمد مرحوم دی الله قبر دی د نور نړکی ګور دا بچی به دل تبل رمضان کرا وستل ځان نه رستو سره سپریز سوګدا سي بچي پری دي چې هغه ډب دمان غړای او څوک داسي بچی فریزي نو ماشاءالله دای دا ماشوما دا مشکات شریف ختم کو غلام حیدر مرحوم زمونږ د مشرانو کېو زمونږ د لوري دا وی ماشوما ماشاءالله ور داخل کو پرون موږ سم ماشومان ته نه سندونه ورکول نو د ډېر والدین په کیسوې حافظان شلو والد دغه ګټه ده دغه ګټه ده ګوره کله چا د چا دا سل بچی شي او ډاکټران شي بلار لګې سم ملاو شي قبر کې تاسو لوا او کچه دا چا سل بچی شي او انجینران شي بلار لګې سم ملاو شي او کدا بچي عالم شي او دا لوري عالم او حافظ شي دارنګي د سید نواب بچا صاحب ماشومه داغي ماشاءالله دا فراغت حاصل کو د لقمان بای ماشومه دا سمندر مرحوم الله رب العزت ول بخنو کی دا غوی دا ماشومه دا دارنګي د محمد رضا ماشومه دا د عبد الله بای ماشومه دا د دولت خان ماشومه دا سجاول مرحوم داوی الله دې ورته بخنو کې دای ماشوم ادا د مشکا شریف او د دین اولیه نفارغ شوا د تلاوت بای ماشوم ادا دارنګي امیر افضل زموږ د دری زموږ د مفتی صاحب سخر دې نړۍ کور عالم دې کې سشول د مشکا شریف او د علوم کې فارغ شول دا زموږ د متنو اديزو اجي صاحب دې شیر علي اجي صاحب نو ماشاءالله د دوی ماشومه دې زنه دومره مهنت وکړو چې دې زنه به درس اوري ته دارنګي زموږ د خپل رور ناشته دا حبیب بای دا د دری اوسیدون کړي د دې دوه ماشومان او ماشاءالله دا علوم شرعیه اختتام ته رسول زموږ یو بل هم د دری ماشومه د خورا رسیدلې نه را دا زموږ د ریاض صالحین ختم شې دې ندا زمون ضرور د دې شهريار بيبي دا او والي صاحب نو مازه نو ته وای ها حاجی عبد الرشید نا ولي خان کاکا عبد الرشید صاحب او والي صاحب د غیب خر دې والد دې هو ولي خان صاحب دا غي ماشومه دا دارنګي پدی کی زمون ماشومم د ماشاءالله اغه د دې بناتو په بازي کتابونو کې استاد امدا او مشکار شریف ختم کو ماشاءالله زمون بل مشکار شریف چېږي کې د دې نه سیوا ماشومان دي ناغي کتاب الحدود کې لګیا دي کتاب الحدود کې دویمه درجه لګیا ده دې سره دې ګور ماشاءالله زمون د فقه حنفي معتبر کتاب ده زمون مشران او هدايا صلات د دې نو هدايا د دې خلاصې دوه علا سکال د دې میراث مو میراث ختم کو او په آداب کې د دې کتاب دې زمون ګران کتاب دې مقامات نه کېم دې ماشاءالله نه هم مقامه ختمي کی اکثر طریقه دا د چلس مقامات ویلې کی دې سره سره دې ماشاءالله زمون یو عالم تیر شوی الله دې قبر د نور نډک کی مدینه منوره کې زمون ور سره ملاقات شوی اوس وفات ته لو یزیم شخصیت والله کتابونو ته ډیر مقبولیت ورکړي ناغد قدوری شریف تسهیل کړي او ډیر خیر او برکت دې په کتابونو کې ناغم ماشاءالله دې ټول فقم سکال ختم کړه ځکه تسهیل ضروری کې د سوالات نه تر کتاب الوصایا پوري دا ماشاءالله ټول مسائل لی کال له ان شاء الله ګوره زموږ دې اوسم سبقونه شروع دي خدا مشکات شریف ختم شه کال لب ان شاء الله ګوره دا ټول مرګري فکرمن شي مونږ به اوله درجه بیا شروع کو او د دې بناتو دا درجه به وی کال د دې بخاری شریف ته دوره به ان شاء الله مونږ دوی ته په دې ترتیب کو چې پیړې ورته نه خلاصو ځکه دا مشکات د ایدا سی وی چې مال به التن پر دین आवाज را کو چې بس نو بس ما بس کړي نو دې په خپل سود سود مشکات شریف وي دا سیمونه دی ویلې چې بس دای تنګو که دغه مو خلاص کړي پانی مونږ دی وړولي چې دې بناته بووي چې بس بخاری شریف به ان شاء الله مونږ دا سوایو په دې ترتیب باندې او زموږ ان شاء الله د بناتو ابتدایي نو د خپل ماشومانې ګوره ماشاء الله په دې سیم زموږ دا اراده د بار نمبر ګری ډېر مطالبه کوي هغه د پاره دعا وغوړي چې الله مونږ ته د بناتو یو داسې مدرسه راکړي چې د بار زموږ بناتم پای کې داخل وي فلحال ماشاء الله زموږ د نږدې کلی د خپل کلم لوي دی تور ډېرې مونږ ته د خپل کلی نه زیات نږدې ده نو دا خواوشا کلی ان شاء الله د دې ترتیب بشوري رمضان شریف کې موږ هم دا بر حال دې بناتو تروان کړي ابل کال بنات دمرو چې زیدنا خو بناتو په دوره کې او فائدہ ده د دې قدوري او فقه حنفي دا مسائل ماشاءالله منکر والا ته بالکل په یاد وي یاد دي قدوري مسائل بالکل کته مثال په تور باندې په یاد یو مسله عالم کې یو تیر وته نو هغه به بالکل आवाज ورکړي جديده کې دې تیر وته ځکه سونو کارا تا دا مسائل غيو خیر کله موږ چې مسله کو نزنې وښي وي موږ شکمن شو ځکه دوره اعتماد مده نو دی رمضان شریف کې موږ دا سکو چې دا کم فارغ شوه دا باز بنات یا زنانه راضي نو د دورې سره د خپل مسائل پز دکې خپل مسائل د زنانو د زنانو نه ډېر خز دکېږي نو دوره کې موږ دا سکو چې ماشاءالله باز فارغ عالمان راضي وجدل تم کر قدوری او دا شروط الصلات ختم کی نئی پخپلو مسائل او ماشاءالله سشی مطمئن شی نو کوشش کوي دی خپلو بچو باندې لونو باندې د علم کوشش کوي ثواب مداج سترګي پټی شي کنه دا به پکار راځي دا غره د غیب سودا دا هه زمون په دی دین کې غټ شې سره د غیب سودا دا کم سې چې پستر ګوی نه خاصه مرسوخ وی دی نو دا پته به اله لګی چې د چا لور عالم او حافظ او د مور او پلار په خوشحال دی مهنت کړي بعضي بد نصیب ده سي چې بچی علم کوي خو په ناراض دی بهږي خبره باندې بعضي بد نصیب ده سي نو دا چې سترګي پټي شي پته پلګي د دنیا علوم خو دنیا سره ختم شي زموږ شیخ محترم مناغوي چې یو غټ افسر دی ولي ونی سره ناشته اکثر دا افسران چې ریټایر شي نو کلی کې غزو غزګاری نه غوې ماشوم نیولې یا لیونه غسر غبنالي ونی ورته وی چې تسکول نه ورته وی ما چې دا تعلیم کو میجر برتی شوم بیا د میجر نه پس بریګیډیر شوم بیا جرنیلې تور رسیدم یو وسه نه ورته وی اوسې سم نه نو یا لیونه ولې ته خو زما غون تیزم سنې موتم سنې دنیای تعلیم دا ہے چې سورز پس بغټ افسر بیا سنی علی ونی ولې ته زما غونتی زم سنی موتم سنی د دنیوي افسره یا خیره انجام سره چې بیا بسنی او دا چې کله سترګې پټی شي نو پته ولګي چې وای چې شابه چې حفظ کړي علم یې کړي چې مور خپل ارته به سملاوي مور خپل ارته به ادا سے تاج الله اور پسر کی ورد ټول خلق او ملامی بندشي چې مرشي خود چا چې نیکان بچی فاتی دی دا ملا من بد دی دا دا اللہ حبیب فرمائی دی اللہ دی دا خوشحالی زمون دی رونو نصیب کی او اللہ دی دا بنات دا غشان دا علم دی اللہ دی دوی برقرار و ساتی او اللہ دی دین چنی دی دی دوی نروانی کی بعضی دیر عمر گرو مونگتا دا دعا مویلی او ما شا اللہ بزرگون و احادیث دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی شی مخفرم دا اللہ نو امید ساتو چې زمو جوړه اید خیر او دا هر قسمه سيزونو خیر نه خالی دا خدا الله دا حبيب دا حديث او دا برکات او دا وجنا الله مونږ امید ساتو چې زمو ټوله پریشانای بم ختمه ای استاد سو بم ختمه ای اخلاص سره دعا وغواړه اللهم انا نسالوك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم يا كريم نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالك اللهم اني عبدك وابن امتك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحساننا لا اله الا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا ربنا ربنا ربنا يا ربي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدقي لنا. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم فاتر السماوات، اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي جني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنا یوم یبعثون ولا تخزنا یوم یبعثون ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد اللهم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللهم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان الہ العالمین زمونگا زمونگ دا تمام مردگانو زمونگ دا والدینو زمونگ دا مشایخو دوستازانو او زمونگ دا مڑو جوندو وارا و لوی گناہو نماف کی اللہ زمونگ وارا و لوی گناہو نماف کی اللہ خاتمہ مو پا ایمان کی یا اللہ خاتمہ مو پا ایمان کی دا قرآن و سنت علم را ترا نصیب کی سرد عمل نا اللہ دا قرآن و سنت و دین مونگ دا پارا حجت و گرزے اللہ پا مونگے حجت مگرزے اللہ دا دین زمونگ دا پارا حجت و گرزے پا مونگے حجت الہ العالمین مگرزے اللہ دا تمام امت پریشانی دینی و دنیاوی پا خپل رحم و کرم ختم کے اللہ دا تمام امت حاجتون دینی و دنیاوی دا غیب دا خزانوں نا پورکے اللہ دا استا سمر بندگان راغلی استاد حبیب دا حدیث و د ختمې دو د محبت په سلسله کې راغلي الله زموږ د نیمند خويندو نارینه او زنانو چې کوم دینی او دنیوي حاجتونه لري او تا ته لاس وړولي او تا د خپل حبيب په جب موږ سره وعده کړي او حدیث موږ دا کوم کتابونه ختم کل پدی کې ملستی الٰه العالمین دی بنین او بنات او ری دی تاسو فرمایلی چې ما ته حیا راځي چې بند جوړ یو لاس وړي او زی خالی پریزم یا الله دې ټول جولې وړولې د دې ټول دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي الله دې ټول حاجتونه پوره کړي الله دې ټول حاجتونه پوره کړي الله زموږ د ټول پریشانۍ ختم کړي الله تمام امت ته صحیح هدایت وکړي زموږ ظاهر باطن عقائد اعمال او سیرت الله د قران او سنت مطابق کړي الہ العالمین زمو سمر مراکز دی د دین او مدرسې دی ته حفاظت وکې زمونږ د دین د هر شوبې حفاظت وکې پدې مدرسو کې الله خیر او برکت واچې او د دې ضرورت الہ العالمین د غیب او د خزانو نه پوره کې زمونږ د هر مسلمان د مال جان او د حیا حفاظت وکې د دنیا په ګټ ګټ کې چې امت په کم او پریشانو کې ده الله پریشانای ختمې کې کمزې کې د کفارو نه پریشان ده یا د نور ظالمانو نه پریشان ده الله هر امتی ته امن او امان ورکې د هر امتی مال جان او حیا محفوظ کې او د هر ظالم او شری او حسدی د کینه او حسد نه الہ العالمین محفوظ وساته زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې او د تمام اسلامي ملکونو مشران نیکان کې فجر کې د قران او سنت طرف ته توجه پیدا کې او د رعیت او د قوم او د ملک د خېګړې کارونه ته والے الله دا ملک په کم بنیاد جوړ شوه په امن او امان پکې د قران او سنت قانون راولې په امن او امان د قران او سنت قانون راولې د دین سمره شوبي دی الله پټول خادمانو کې اخلاص واچې اتباع د خپل حبيب ورته نصیب کې استقامت نصیب کې او الہ العالمین د دین په هر شوبه کې مونږ د افراط او تفریط نو ساته الله د دین کار زمونږ د ټولو نواله د اخلاق په دایره کې دنه دنه دا کم بنات فارغ شوی الله د دوی په عمرونو د دوی د والدینو د استادانو په عمرونو کې خیر او برکات واشي الله د دوی سور مردگان دی غي ته بخنه وکي او زمونږ د بنات الہ العالمین د علم د دوی نه پیدا وکي او د دوی نه خیر پیلاو کی باج مرګورو کورونو کی بیماری دی دعا ورته غوړه یا الله سمره بیماران دی ته ورته شفای کامل ورکه الله موږ ټول د دایمي عارضی بیمارونو ساته ته چا بیماران کورونو کی دی کا اسپیتالونو کی دی الله ته ورته شفا ورکه دعا واړی د چا بچی نشتا الله نیک عمل صالح بچی ولا ورکی الله د چا بچی وی د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي پروردگار عالم د چا په منځ کې دشمنی طرف غنې دي په محبت او دوستۍ سره بدلې کړي زموږ د مدرسې د ابر شتروان دې د الله د رضا لپاره دعا واړی چې الله دې ته د غیب او اسباب جوړ کړي او دا مدرسه الله زموږ د پاره کې په موږ حجت را جوړای الہ العالمین دا ادارا خالص د خپل رضا د پاره کې او تر قیامت په قران او سنت او د دې په خادم علوم باندې آباد لری پروردگار عالم دا خالص د خپل رضا د پاره کې باز مرګرو دعا د پاره ویلي وخت میا بجی ټلیفون کړو مدینه منورې نه ناوی زبان ته دعا کوم ما پرم دعا غواړی دعا ورته غواړی چې الہ العالمین هغه زموږ دا ټول بچی کامیاب کړي الله موږ ټول حج او عمره ته بوزي الله دا هر مسلمان دا مرگ نه پس دا حرمینو زیارت نصیب کی پروردگار عالم دا مدینه سکنا سر دا خدمت دا دین او دا بال بچنه مونگ ترا نصیب کی اللهم انا نسألوکا السکنا فی بلد حبیبک مع الاهل والاولاد وخدمت الدین برحمتک یا رحم الراحمین باز نور مرگرو دعا دا پارویلی زمون ټول مخلے دعا وغواړی چې الہ العالمین د دې ټولو حاجتونه پوره کړي د مدرسې کې بازي مرګرو منډه ترړې والی اے چې دې مدرسې کې چا څه قسم منډه والی څوک ورته دعا وغواړي څوک ورته په خنیت ګوري دعا وغواړی چې الله یې جوړې د خیر نډکې کړي بازي مرګري زموږ د مدرسې کې ډېر خدمت کوي بچي نشته دعا ورته وغواړي چې الله نیک عمل صالح بچي ورکړي الله نیک عمل صالح بچي ورکی الله زموږ دا خدمات په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه او الہ العالمین دا خدمات عام کړي فشي بیمارانو ته دعا یا الله ته بیمارانو ته شفا ورکی الله دل تکم بیماران راغلی کورونو کړي الله ته ورته شفای کامل ورکی اجتماع شروع د تبلیغ والا الله ته د تبلیغ په کار کې خیر او برکت واچي او دا اجتماعات او حفاظت کې او د ټول امت د هدایت ذریعہ او ګرځي الله دا د تبلیغ کار نور د دنیا په ګټ ګټ کې پیلاو کې مونږ ټول له توفیق راکې چې په تبلیغ کې وخت لګاو او د زړه ندی ته دعاګانې وغواړو الہ العالمین زموږ د ټول مسلمانانو مدد او نصرت وکي د مدارس والو مدد وکي کم مجاهدین د الله د رضا لپاره کفار سره ټکراو دي الله ته دغه مجاهدین مدد او نصرت وکي الله ته د کفار د پنج نه اخلاص کی الله د کفار د پنج نه اخلاص کی الله استا پابندګانو بازي زونو کې اسمان او زمکه وشي وي با حیا زنان در په در دي الله دا امت په ترکه پوری کړي ګرځي الله ته دې امت په حال رحمي کی الله دا امت په حال رحمي کی الله دا قهر او دا غضب فی سلی نازلول بند کی کریم الله دا خپل قهر او دا غضب فی سلی نازلول بند کی ته د افغانستان د مظلومانو په حال رحمي کی ته د عراق د شام په میندو فیندو رحمي کی ته د دې ملک در پا در امت پا حال بانے و رحمے گی تدو لماو تلماو زمونگ دا مساجد و مدارس پا حال بانے و رحمے گی الہ العالمین دا ازمائش او ابتلا زمونگ نور پور تکی اللہ زمونگ نور قوت و طاقت نشتا تقریباً الہ العالمین نصف صدی اشوا معشومان پیدا شولئی بڑاگان شول او پدی پختنو افغانستان دا انقلاب دے الہ العالمین چکم شهدا شوی ته د شهادت قبول او منظور کی دای د بچو په مال او مرو کې خیر برکت واچي الله نور د کفار او د دې د معاونینو زور ختم کی الله په آسمانی او عذابونو هلاک کی الله په آسمانی او عذابونو هلاک کی الله د يهود او نسوارا او چکم مکر د امت د خرابې دو د پاره پھیلا وای الله دا مکرونه فریبونه ختم کړي الله زمونږ آئنده نسل زمونږ مین دی خوین دی زمونږ ناری نه زنانا د يهود او نسوارا د ار قسم مکر فریب نه الله محفوظ وساتي الله زمونږ ټول حاجتونه پر الله استغفر اللهم انا نسالك اللهم اجعلهم أئمة في الهرمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الصالحين اللهم نجعلك في نور اللهم نجعلك اللهم اكفي اللهم اكفي بما شئت الأبواب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله الله زمون حشر دخل الحبيب سره كي دي شفاعت منصيب كي او دا غيد احاديث و خدمت مترخير و سلگو پوري نصيب كي او دا خدمت دا دنیا گت گت تشرکن غربن شمالن و جنوبن اله العالمين پیداو كي اللهم صلی على محمد و علی محمد كما صلی تعالی ابراهیم و علی ابراهیم انك حمید مجید زمان دي بازم برگرو چوچن را لگری دا دیر و پسرنو كي